Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Şimdi bu günler içerisinde, koşturma içerisinde değinemediğimiz önemli bir haberi, taraftan esasında almış olduğumuz bir haberi ayrıntılandırmak üzere ufak bir dosyaya girişiyoruz. Erkut Köksal'ın yardımlarıyla olacak. Tophane'de bir Bizans yapısı bulundu. Bizans su yapısı ortaya çıkarıldı. Tam da esasında 1950'lerde yıkılmış olan İmalat-ı Harbiye Usta Mektebi'nin tekrardan inşası sırasında ortaya çıktığını biliyoruz. Bu yapının akıbeti ve esasında niteliği hakkında Açık Radyo programcılarından Aykut Köksal şu anda telefon attığımızda. Merhaba Aykut Bey. Merhaba İksen. Merhaba, hoş geldiniz programa. Merhaba Gözde. Evet, öncelikle hepimizi heyecanlandıran bir haber olduğunu söylemeliyiz belki de bunun. Evet. 6. 7. yüzyıla tarihlenen bir su yapısının ortaya çıktığı biliniyor. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Mimar Sinan Araştırma Merkezi'nin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne bağlı bu merkezin inşaatı sırasında ortaya çıkmış bir su yapısı mıydı? Hayır, inşaat, henüz inşaat yok. Henüz inşaat yok. İstersen baştan alalım mı ilk sen olayı? Tabii lütfen, hı-hı, rica, evet, edelim. Şimdi Tophane'de bulunan eski Topçu Kışlası binaları söz konusu olan. Hı-hı. Gerçi bazı haritalarda 1913-14 tarihinde yapılmış Alman mavilerinde İmalat-ı Harbiye Mektebi olarak geçiyor. Belki, hı-hı, o dönemde öyle bir fonksiyon işlev görmüş olabilir ama, hı-hı, asıl yapılış amacı Abdülaziz döneminde 1860'larda, hı-hı, Topçu Kışlası olarak yapılmış bir yapı kompleksi söz konusu olan. Topçu Kışlası, yani Tophane'deki Topçu Kışlası, aynı, hı-hı, Taksim'deki Topçu Kışlası gibi, aynen, benzer bir yapı. Hı hı. Bu Topçu Kışlası 1956-57'de Menderes döneminin yol açma çalışmaları sırasında yıkılıyor. Evet. Ve yıkıldıktan sonra işte cadde genişletiliyor. Şu anda bildiğiniz Mebusan, evet, Caddesi ortaya çıkıyor. Evet. O sırada yıkıldıktan sonra tam kışla binalarının arkasındaki dayandığı yamaca denk gelen bölümde de Bizans kalıntıları ortaya çıkıyor. Hatta daha o dönemde Semavi iyice bu kalıntıları saptıyor ve Bizans devrinde Boğaziçi adlı yapıtında da bu kalıntıların önem taşıdığını, hatta oradan bulunan bir erken dönem Bizans başlığı ki şu anda müzede sergilenmekte, onun üzerinde duruyor. Hı hı. Bu kalıntıların önem taşıdığını da Bizans devrinde Boğaziçi kitabında iyice belirtiyor. Evet. Şimdi daha sonra burası artık burada belirli arkeolojik kalıntıların, Bizans dönemi kalıntılarının olduğu netlik kazandığı için koruma imar planında da arkeolojik park olarak gözüküyor. Hı hı. Şimdi buraya kadar hikayede bir sorun yok gibi gözüküyor. Ne var ki geçtiğimiz yıllar içinde biliyorsunuz İstanbul'da yeni bir sözde koruma biçimi ortaya çıktı. Hı hı. Kaybolmuş yapıları ihya etme. Evet, ihya, yani ortadan kalkmış, izi kalmamış ve büyük bir çoğunlukta da elde herhangi bir rölo ve çizim gibi belge olmayan, hı, sadece birkaç tane fotoğrafla bilinen yapılar sözde ayağa kaldırılıyor İstanbul'da. Evet. Bu iki nedeni var bunun, ya da iki anlamı var diyeyim. Bir tanesi bir imar gerekçesi oluşturuyor. Şimdi burada da aynı şey söz konusu ki eskiden var olmuş yapıların yeniden yapılması özellikle bir dönem Boğaz içindeki imar yasağını delmek üzere kullanılmış, orada imar izni almak üzere kullanılmış olan bir gerekçeydi. Belki de tam da o gerekçeden alınan ilhamla şimdi İstanbul'un her bir tarafında eski haritalar irdeleniyor. O haritalarda bulunan eski camiler, genellikle büyük bir bölümü bunların dinsel yapılar, camiler önemli bölümünü oluşturuyor. Hı hı. Arada işte böyle kışla gibi kamu yapıları da var. Bunlar yeniden inşa ediliyor ve böylece onların inşa edilmesi için de bir gerekçe oluşturulmuş oluyor. Aykut Bey, pardon lafınızı böldüm ama anladığım kadarıyla Tophane'deki Topçu Kışlası'nın herhangi bir rölevesi, planı ya da belgesi yok, tabii, yok, yok ama. Yok, sadece fotoğraflar var elimizde. Hiçbir rölevesi yok. Sadece elimizde fotoğrafları var. Evet. Şimdi 1900 ve işte bu söylediğim gibi son yıllardaki bu kayıp eserlerin ihyası adı altında sunulan bu sözde koruma programı bağlamında Tophane'deki bu Topçu Kışlası binalarının da rekonstrüksiyonu gündeme geliyor. Evet. Ama de bu rekonstrüksiyon pek çok açıdan sorunlu. Az önce üzerinde durduğumuz gibi zaten bu binaların bulunduğu yer şu anda cadde. Bu binalar kendi yerinde yapılmasına imkan yok. Binaların geriye çekilerek yapılmasına da imkan yok aynı boyutlarda. Çünkü geride bir yamaç var. Orada ancak daha derinliği çok az olan bir bina yapılabilir. Birincisi bu. İkincisi zaten bir rekonstrüksiyona olanak verecek dokümantasyon yok elde. Belgeler yok, röleveler yok. Bu ikincisi. Ve üçüncü hadise de burası bir arkeolojik park. Daha 1956-57'de çıkan buluntularla bilinen bir arkeolojik park. Bu yüzden bu arkeolojik parkta tabii böyle bir inşaat faaliyetine geçilmeden önce koruma kurulu doğal olarak arkeolojik bir kazının yapılmasını istiyor. Ve işte geçtiğimiz aylarda da orada arkeolojik kazılar yapıldı ve orada zaten mevcut olduğu bilinen Bizans kalıntılarının ne olduğu adım adım ortaya çıkmaya başladı. Peki nedir ortaya çıkan? Ortaya çıkan son derece önemli bir kompleksin parçası. Şu anda kazılarla bulunan yapı bir su yapısı, büyük bir olasılıkla bir hamam bu. Erken döneme 6. 7. yüzyıla tarihleniyor. Mermer gerek duvarın gerek duvarların gerekse zeminin mermer kaplaması son derece açık net bir şekilde görülüyor. Hatta burasının daha erken dönemde ise bir nekropol alanı olduğu da anlaşılıyor. Çünkü akroterli bir geç Roma ya da erken Bizans lahiti var. Hatta o lahitte bu su yapısı yapılırken in situ yerinde korunmuş ve belki bir istinat ögesi olarak da kullanılmış. Şimdi buraya kadar durum bu. Bu işin bir boyutu. Ne var ki bu yapı İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda bu ihyayı programlarken hatta bunun yine o söylediğim sözde rekonstrüksiyon projesini çizdikten sonra projesini hazırlattıktan sonra burasını Mimar Sinan Üniversitesi'nin kullanımına devrediyor. İşte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi de henüz daha arkeolojik kazı tamamlanmadan, koruma kurulunun herhangi bir kararı olmadan geçtiğimiz ay içinde, Haziran ayında bu rekonstrüksiyon inşaatını ihale etti. İşte bütün taraf gazetesine haber olmasının nedeni de bu olayı. Evet, ihale edildi. Haziran ayı içerisinde. Evet, halbuki sürecin şöyle olması lazım. Önce kazıların tamamlanması gerekir. Kazılar tamamlandıktan sonra İstanbul Arkeoloji Müzeleri, kazıları yürüten İstanbul Arkeoloji Müzeleri bir rapor hazırlayacaktır. O raporu koruma kuruluna sunacaktır. Oraya yapılacak olan yapının işte sözde rekonstrüksiyonu diyelim projesi koruma kurulunda görüşülecektir. Koruma kurulu uygun bulacaktır ya da bulmayacaktır. Koruma kurulunun uygun bulması halinde üniversite burayı inşa edilmesi için ihale edecektir. Sürecin böyle olması gerekir ama üniversite çok ilginç bir şekilde sanki orada böyle bir arkeolojik kazı sürmüyormuş gibi ki daha arkeolojik kazının ilk aşamasında Bizans kalıntıları net olarak ortaya çıktı. Böyle bir ihaleyi gerçekleştiriyor. Evet, yani aslında bu süreç içerisinde Mimar Sinan'ın devreden çıkması gerekiyor ve raporun ortaya çıkması gerekiyor. Arkeoloji Müzesi tarafından hazırlanacak. İstanbul Arkeoloji Müzesi zaten kendi raporunu hazırlayacak ve o raporu koruma kuruluna sunacak. Tabii ihale edilen firma belediyeye inşaat için başvuruyor. Ama tabii belediye neyse ki kurallara uygun davranıyor bu durumda ve koruma kurulu kararı olmadan ben inşaat ruhsatı veremem diyor. Ve böylece şu anda kazı raporu ve koruma kurulu kararı bekliyor. Beklenmekte. Evet. Şey de aslında epey önemli, sizin söylediğiniz yani neredeyse işte bir senelik belki son arkeolojik çalışmalarla birlikte bir aylık bir süreçten bahsediyoruz ama aslında 1956 yılından beri arkeolojik park olarak tescillenmiş bir alan orası. Daha önce herhangi bir arkeolojik park olarak orasının belirlenmesi 1956-57'den değil, son dönemde yapılan koruma, Beyoğlu koruma imar planında ortaya çıkıyor. Anladım. Daha ama yakın döneme ilişkin. Yanlış anladım belki. Bir araştırmada arkeolojik alan olarak 50'lerden sonra bir araştırmada konu edildiğini söylemiştiniz. Yanlış mı anladım? Profesör Doktor Semavi Eyice 1956-57'de kışla binaları yıkıldıktan sonra oradaki Bizans dönemi duvarlarını saptıyor. Evet. Ve o yıkım sırasında ortaya çıkan sütun başlığından ve diğer kalıntılardan hareketle burada Bizans dönemine tarihlenecek önemli bir yapı kompleksinin olduğunu Bizans devrinde Boğaziçi kitabında belirtiyor. Anladım. Söylediğim o. Anladım. Evet, burada aslında tasdiki o tezin son dönemdeki kazılarda ortaya çıkan yapılarda bir yandan tasdiki. Şimdi benim ilk başta hani soruyu sorarken kafamı karıştıran şey Aykut Bey, biz radyoya ulaşırken de esasında önünden geçiyoruz bu inşaatın. Orada İl Özel İdaresi'nin İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığının şeyi var, bir tabelası var ve orada biz rekonstrüksiyon inşaatı olduğu yazmakta, üstüne üstlük 7 Haziran'da başlamış bir inşaat varmış gibi gözüküyor. Hala yani, öyle yani. Evet, hani arkeoloji. Evet, işte tabii firmaya ihale edilince firma da ihaleyi aldığı için oraya tabelasını yerleştirmiş. Evet. Yani son derece gayri etik bir durum var aslında. Yani gerçekten de saklanıyor sanki gözlerden. Efendim? Yani sanki gözlerden saklanıyormuş gibi orada bir arkeolojik kazı oldu. Böyle bir izlenime kapıldım. Yok, şimdi böyle bir arkeolojik kazı oldu. Gözlerden orada saklanamaz. Herkesin bildiği, bütün ilgilerin bildiği bir durum. Ama sadece oradaki gözlerden saklanmak istenmekten çok oradaki arkeolojik buluntuların, oradaki arkeolojik kazının önemsiz olduğu söylenmek istiyor gibi. Yani işte bu da İstanbul'un her yerinde olduğu gibi burada da bazı eski duvar parçaları tırnak içinde çıktı, çıkacaktır. İşte ne yapalım, onlar da saptanır, fotoğraflanır, planları çıkartılır. Sonra onlar yıkılır, yerine de bina yapılır. Yaklaşım, genel yaklaşım bu olduğu için maalesef burada da öyle bir yaklaşımı neredeyse altını öyle bir yaklaşımı güçlendirmek için dediğiniz gibi yani inşaat başladı bile, ihaleyi de ettik biz. Ha, diğerleri ise formalite işte. Formalite icabı burada kazılar yapılıyor. Arkeolojimiz de yine formalite icabı bir rapor verir. Koruma kurulu da yani yine formalitenin gerektirdiği, bürokratik sürecin gerektirdiği değerlendirmesini yapar ve biz de inşaatımızı yaparız. Ama yani şimdi bunu yapan, şimdi burada sorun şurada sevgili İlksen. Bu Türkiye'de çok rastlanan bir durum. İlk kez böyle bir durumla rastlanmıyor. Ama unutmayalım ki burada söz konusu olan özne, bu işi yapan bir üniversite, hem de bünyesinde mimarlık eğitimi verilen, bünyesinde sanat tarihi eğitimi verilen, bünyesinde arkeoloji eğitimi verilen bir üniversiteden bahsediyoruz. Evet. Yani başka bir kurum bunu yapsa bile bu üniversitenin, bırakın burayı ihale etmeyi, bırakın burayı ihale etmeyi, daha eldeki o bilgiye dayanarak, ya burada belli zaten Semavi Eyice de onu belirtmiş yıllar önce, belli ki önemli Bizans kalıntıları çıkacak, nitekim çıktı. Burasını biz, demek ki Büyükşehir Belediyesi burasını bize tahsis etti. Harika bir durum. Biz burada güzel bir arkeolojik park yapalım ve burasını kentin merkezinde böyle bir arkeolojik parkı buraya kazandıralım. Yani bir üniversitenin başka kurumları ama üniversitenin her şeyden önce bunu demesi gerekir. Yani şaşırtıcı olan, herhalde büyük olasılıkla tarafın da bunu haber yapmasına neden olan olgu bu. Evet. Peki Aykut Bey, Semavi Eyce'nin tezini birazcık ayrıntılandırmanız mümkün mü? Bizans döneminde Boğazlar dedik çalışmanın ismini. Yani hayır, bu Semavi Eyce'nin bir kitabı. Bizans devrinde Boğaziçi kitabı. Bütün Boğaz kıyılarını eldeki bulgulara, belgelere, eski özgün kaynaklara giderek Boğaz'ın, İstanbul Boğazı'nın Bizans devrindeki durumunu ele alan bir yayını. Bunun yeni baskısı da yapıldı. İlk baskısı yanılmıyorsam İstanbul Üniversitesi yayınları arasında çıkmıştır bunun. Ama yeni baskısını da piyasada bulmak mümkün. Evet, buradaki yapıların büyük önem arz ettiğini söylüyor Değici. Evet, umarız üniversitede bilimsel ve akademik sorumluluğunu yerine getirmek üzere bir inisiyatif olur. Bütün umudum bu. Sanıyorum artık bu kadar, bu noktaya geldikten sonra, hele kalıntıların da bu önemi ortaya çıktıktan sonra üniversite buna duyarsız kalmayacaktır. Gerçekten yapılması gereken, zaten orada böyle bir rekonstrüksiyonun mimari etik açısından da hiçbir anlamı yok. Çok yanlış bu rekonstrüksiyon, böyle bir sahte rekonstrüksiyon son derece yanlış. Mimarlık bölümündeki hocalar, işte ben de onlardan biriyim. Biz öğrencilerimize ne diyeceğiz? Biz öğrencilerimize nasıl açıklayacağız? Şimdi üniversitenin özünü olduğu böyle bir rekonstrüksiyonu öğrencilerimize nasıl açıklayacağız? Evet, haklısınız. Daha birkaç gün önce Taksim Kışlası'nın rekonstrüksiyonunu tartışırken, hem de bu kez bir arkeolojik parkın üzerinde, Bizans kalıntıları üzerine yapılacak, burada söz konusu olan sadece bir park da değil, bir arkeolojik park. Oraya yapılacak olan bir rekonstrüksiyonu nasıl açıklayacağız? Evet. Peki Aykut Göksal, çok teşekkürler katkılarınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler.